تو بدگیره، میگه بی تو نمیشه. بیا تا دل نمرده باز، بازم یادم بده پرواز. بیا تا دل خوشیم بازم، کنار تو بشه آغاز، بشه آغاز. بیا بی تو من از این زندگی سیرم، نمیدونی دارم این گوشه میمیرم. بیا یادم بده پرواز و با دست و دلم با رفتن دنیا شو از دستم. بیا بی تو من از این زندگی سیرم، نمیدونی دارم این گوشه میمیرم. بیا یادم بده پرواز و با دست و دلم با رفتن دنیا شو از دستم. اگر زندگیم شد سر و پا حدیثت، ترحم نمیخوام تو چشمای خیست. تو و عشق خوبت اگر قسمتم نیست، به زانو نیفتم که این خصلتم نیست. نمیخوام تو چشمام بخونی احساسم، نمیخوام ببینی که در التماسم. اگر عاشق هستم هنوز که هنوزه، نمیخوام دل تو واسه من بسوزه. خدا حافظ ای عشق، خدا حافظ ای گل، واسه دل شکستن نداری تامل. خدا حافظ ای عشق، برو به سلامت، مثل من به غصه نداری تو عادت. نمیخوام دلیل و بهونه، گناهی نداری همین زمونه. تو نیستی به قلبم جوابی بده کار، منم که اسیرم تو نیستی گرفتار. برو موندنت رو به اصرار نمیخوام، نرگز منش اجبار نمیخوام. هنوزم عزیزم دلت نازنینه، دیگه نیستی عاشق حقیقت همینه. خدا حافظ ای عشق، خدا حافظ ای گل، واسه دل شکستن نداری تحمل. خدا حافظ ای عشق، برو به سلامت، مثل من به غصه نداری تو عادت. برو موندنت رو به اصرار نمیخوام، نرگز منش رو به اجبار نمیخوام. هنوزم عزیزم دلت نازنینه، دیگه نیستی عاشق حقیقت همینه. خدا حافظ. حافظه ای اش، خدا حافظه ای گل، واسه دل شکستن نداری تحمل، خدا حافظه ای اش، برو به سلامت، مثل من به غصه نداری تو عادت، خدا حافظه ای اش، خدا حافظه ای گل، واسه دل شکستن نداری تحمل، خدا حافظه ای اش، خدا حافظه ای گل، واسه دل شکستن نداری تحمل. صدای پا از همه جاده ها میاد، انگار نه از یه شهر دور که از همه دنیا میاد، تا وقتی که در وا میشه لحظه یه دیدن میرسه، هرچی که جاده از رو زمین به سینه من میرسه، ای که تویی همه کسم، بی تو میگیره نفسم، اگه تو رو داشته باشم به هرچی میخوام میرسم، به هرچی میخوام میرسم. وقتی تو نیستی قلبمو واسه کی تکرار بکنم، گلای خوابالوده رو واسه کی بیدار بکنم، واسه کبوترای عشق دست کی تونه بپاشه، مگه تن من میتونه بدون تو زنده باشه، همه کسم بی تو میگیره نفسم، اگه تو رو داشته باشم به هرچی میخوام میرسم، به هرچی میخوام میرسم. عزیزتری سوغاتیه غبار پیراهن تو، عمر دوباره منه دیدن و بوییدن تو، نه من تو رو واسه خودم، نه از سر هوس میخوام، عمر دوباره منی تو رو واسه نفس میخوام، همه کسم بی تو میگیره نفسم، اگه تو رو داشته باشم به هرچی میخوام میرسم، به هرچی میخوام میرسم، به هرچی میخوام میرسم، به هرچی میخوام میرسم، بر چی میخوام میرسم. Non mor- 여기서 멈춰둬요. 그리워 눈물로 산다 해도 우리 흩어지는 바람 같아서 찾으려 해도 찾을 수 없는 길 같아서 멀어지는 인연은 잡을 수 только не спешам арчимиган да харчимиган че по мен бемуне мизаре мира зелман دیوونه میشم توی خیابون تنها میمونه دستای سرد عاشق من وقتی تو را میبینم بر میکشم تو دستای گرمت مثل قدیم و بچه میشم میخوام با تو باشم تو دنیا جایی ندارم به جز دل تو اینو میگم تو میتونی بمونی میتونی بسازی من اونجوری که همه حسودم بشن آدم های این شهر قول بده بمونی قلبمو بسازش حتی میتونی من آروم کنی نرو بس دیگه اینقدر تو میتونی بمونی میتونی بسازی من اونجوری که همه حسودم بشن آدم های این شهر قول بده به مهمونی قلبم رو به سازش حتی میتونی من آروم کنی نرو بس دیگه اینقدر زیر نور ما خوابیدم خواب تو چشماتو دیدم توی خواب لبهاتو بوسیدم با یه بغض گنده از خواب پریدم با مداد آبی و سفیدم عکس تو ما کشیدم، ابرومت و روی ماه و پوشون تا سایه سیاهش رو دیدم، دلم تنگ شد برای بوسه هامون، گریه کردم هی چشمامو مالیدم، تو ستاره برق چشماتو دیدم، به تنهایی خودم خندیدم، تنهایی که شا خودم نداره، میاد و یه کوه از غم میاره، دلم تنگ شد برای خنده هامون، میاد صدات از خاطره هامون، بابای قاصدک اومد نشست کنارم تا گریم بند اومد، گفتی شب آروم خوابیدی، خواب هفتا پادشاه دیدی، دلم تنگ شد برای لحظه هامون، من موندم و صدای باد و بارون، اگه بمونی فرمون قلب و سمتت میچرخونه، بشینی پیشم از زیر صفر و تو صد میچسبونه، با تو میارزه از حد و مرزه هر چی بگیرد شد، فقط اشاره کن من برم با هر کی بگی بچم، اگه بعد تو عاشق نشم چی، آدم سابق نشم چی، اگه دیگه هیچ وقت بر نگشتی خندات یادم نرفتی، شد حالم من بدتر از این چی، یعنی به فکرم اصلا نیستی، اگه بعد تو عاشق نشم چی، آدم سابق نشم چی، اگه دیگه هیچ وقت بر نگشتی خندات یادم نرفتی، شد حالم من بدتر از این چی، یعنی به فکرم اصلا نیستی، یعنی قرار نیست ببینم دیگه دوباره با حرف بزنی، بگی همه تو بغلم، بگی به هم قلب منی، یعنی دیگه من بعد از این باید بمیرم من از این بی خبری، اگه بعد تو عاشق نشم چی، آدم سابق نشم چی، اگه دیگه هیچ وقت بر نگشتی خندهات یادم نرفت چی، شد حالم من بدتر از این چی، یعنی به فکرم اصلا نیستی، اگه بعد تو عاشق نشم چی، آدم سابق نشم چی، اگه دیگه هیچ وقت بر نگشتی خندات یادم نرفتی، شد حالم من بدتر از این چی، یعنی به فکرم اصلا نیستی، رود درخشان هر دم خروشان، ای سن سن سن، گشتم انسان باله و حیران، ای سن ای سن ای سن، در وصفم گشت غزل خان ای سن ای سن ای سن نوری از یزدان بر رخ تابان ای سن ای سن ای سن نپرس از دلم ندانم کسان گشتم ده داده گشتم دل دادی Let's go. time. I'll be right here. I know no one could ever love me better. Take all night. You're the truth that is breaking me and keeping me together. Together. زمین برام ببین نشد که از فکر تو درام بی‌معرفت بدون که برم میاد من ازت و این که میتونست رکب نزد دلم عشقمون لگد نزد بی‌معرفت بدون که برم میاد من ازت با این که میتونست رکب نزد دلم به عشقمون لگد نزد که میشد باشه جای خالیت حتی وقتی بودی انداختم پایین سرم و بازم آخرم نموندی تو میدونستی که این دل چجوری آغونت نگفته بودی نه که بیمرامی ته قانونت بی معرفت، بدون که برم میاد من ازت، و این که میتونست رکب نزد دلم به عشقمون لگد نزد. بی معرفت، بدون که بعدم میاد من ازت، با این که میتونست رکب نزد دلم به عشقمون لگد نزد. Te has ido de mi vida, vida mía, pero ya te extraño. ¿Quién diría? Nadie lo creía. Y ya vamos por un año de solo pensar en perderte. Las milésimas se vuelven horas. Contigo yo me voy a muerte, y mucho más cuando estamos a solas. Cuando nos falle la memoria y solo queden las fotografías, que se me olvide todo menos que tú eres mía. Cuando los años nos pesen y las piernas no caminen, los ojos se nos cierren y la piel ya no se estire, cuando lo único que pese sea lo que hicimos en vida, y aunque nada de esto pase, eres el amor de mi vida. Oh, eres el amor de mi vida. Me encanta verte desnudita, eres la pintura más bonita. Tanta belleza, ¿quién la explica? La ducha mojadita, si salimos fino, exquisita. Y en los parches donde no se quita. Todos los planes cambiaron, era perro y me amarraron. El corazón me robaron, justo y necesario. Me hace sentir millonario. Cuando los años nos pesen y las piernas no caminen, los ojos se nos cierren y la piel ya no se estire, cuando lo único que pese sea lo que hicimos en vida, y aunque nada de esto pase, eres el amor de mi vida. Siempre me he soñado una vida contigo. Más valen los hechos que lo prometido. Sin saber a dónde vayas te persigo. Y cuando falle la memoria y solo queden las fotografías, que se me olvide todo menos que tú eres mía. Cuando los años nos pesen y las piernas no caminen, los ojos se nos cierren y la piel ya no se estire, cuando lo único que pese sea lo que hicimos en vida, y aunque nada de esto pase, eres el amor de mi vida. Eres el amor de mi vida. Good. سر رام تو اون دا وحشی یا که اصلا نمیشن رام تو که آدم نیستی انگار از فضایی زندگی می داری کاری فدایی انقدر خوبی که از اون بدایی من مریضم تو واسم دوایی خدا قسمت کنه این دافه واسم جوشه There's a blackbird perched outside my window. I hear him calling, I hear him sing. He burns me with his eyes of gold to embers. He sees all my sins, he reads my soul. One day that bird, he spoke to me like Martin Luther, like Pericles. Come join the murder, come fly with black. We'll give you freedom from the human trap. Come join the murder, soar on my wings. You'll touch the hand of God, and he'll make you king, and he'll make you king. You made me burn.

Me dejaste un vacío tan grande que ni Dios podrá perdonarte. De todo te entré y no lo valoraste. Ahora me encuentro borracho buscando una nueva para reemplazarte. Yo, right now this is not the time for sadness. It's time to fiesta. Party. Si te olvido es con una que me mueva la nalgota. De esa que si vamos pa'l remate trae a otra. Una que como yo esté borracha y no se nota. Tranquila que pa' los ojitos rojos traigo gota. Oh, entrando a la disco veo los panas en el malandreo. Oh, entrando a la disco veo toda la chimba con el coqueteo. Oh, DJ, no bajes la nota, que estoy en busca de una bella cosa. Pon reggaetón, no pongas otra cosa, porque sé que salen todas las peligrosas. Oh, DJ, no bajes la nota, que estoy en busca de una bella cosa. Pon reggaetón, no pongas otra cosa, porque sé que salen todas las peligrosas. ¿Pa' qué perder el tiempo en algo que ya no sirve? Mejor soltero y libre. Y si ella vuelve por acá, yo tengo algo que decirle. Que de amor no voy a morirme. Tranqui que no eres la primera que me manda pa'l carajo y me dice que lo merezco. Mejor destapo la botella, porque de tu vida, mami, esta noche desaparezco. Un amor no se olvida, encerrado y llorando. Si te vas de mi vida, yo te olvido perreando. Oh, DJ, no bajes la nota, que estoy en busca de una bella cosa. Pon reggaetón, no pongas otra cosa, porque sé que salen todas las peligrosas. Oh, DJ, no bajes la nota, que estoy en busca de una bella cosa. Pon reggaetón, no pongas otra cosa, porque sé que salen todas las peligrosas. Un amor no se olvida, encerrado y llorando. Si te vas de mi vida, yo te olvido perreando. DJ, no bajes la nota, que estoy en busca de una bella cosa. Con reggaetón no pongas otra cosa, porque sé que salen todas las peligrosas. Oh, DJ, no bajes la nota, que estoy en busca de una bella cosa. Con reggaetón no pongas otra cosa, porque sé que salen todas las peligrosas. Yo no voy pa' atrás, tra, tra. Me voy a tirar pa' atrás, tra, tra. Que esto va a seguir, esto no va a parar. Dale, tira pa' atrás. Soltero y no voy pa' tra, tra, tra. Me voy a tirar pa' tra, tra, tra. Que esto va a seguir, esto no va a parar. Dale, tira pa' tra, tra.